oraya kadar açıkladığını anladınız. Anlaşılmayan bir yerin eleştirdiğin için kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen aslından öte teferruat ile asıl arasındaki bağlarda sorularınız olabilir. Bu normaldir. Bu anlamadığınızı göstermez. Alaka kurarak sorabiliyorsanız anladığınız açık olur. O zaman teferruatı açtığında daha da böyle açıklık kazanır. Şunu iyi bilmek gerekir. İmana müteallik. Bütün meseleler vahye dayanır. Bunu anladınız mı? İmana dayalı. Bütün meseleler vahye dayalıdır. Bunu daha önceki derslerle alaka kurabiliyorsunuz ne demek istediğimi. Öyle mi? İmani olan hiçbir şey akıl ile tespit edilemez. Akıl ile tespit edilemeyen akılla da yorumlanamaz. Eğer böyle olursa ne olur? Daha önce de dediğim gibi İslam tarihindeki itikadi sapmalara baktığınızda en tehlikeli olan fırkalaşma, itikadi fırkalaşma. Müslümanlar arasında zaten en yani yüksek, en son boyutta olan imani fırkalaşma. Hepsinin müşkülatı itikadi olarak yoğunlaşmadır. Yani zaten fırak-ı dalle denilen taifeler ameldeki ihtilaflara sebep denilmemiştir. İtikadi boyuttaki ihtilaflara, müşkülatlara binaen o isim verilmiştir. Hepsindeki izaha, delile baktığında aklıdır. Ne yapar akıl? İster istemez ihtilafa götürür. Bırak itikadi boyuttaki meseleleri, ameli boyuttaki meseleleri bile aklan tespit edemezsin. Kaldı ki itikadi boyuttaki olanlara. O zaman imana ait her meselenin kaynağı Kur'an ve sünnettedir. Onunla ancak sabit olur. Daha önceki derslerde de anladınız. Aklın insanı sorumlu tutan bir asıl olarak kabul edilmesi neyi gösterir? Aklın şu saymış olduğumuz müşterek müteradif anlamdaki kelimeler, fıtratı, imanı, İslam'ı sayarken hatırladınız. Aklın hangisinde görevi ne? Hepsine dönük insanı mükellef kılan akıldır. Fıtratta da akılla mükelleftir. İmanda da akılla mükelleftir insan. İslam'da da tevhidde de. Öyle mi? İyi ve kötü her şeyin karşısında insanı sorumlu yapan akıldır. Ama aklın görevine gelince fıtratta ne dedik? Fıtratta idrak. İdrak. İmanda ise teslimiyet. Ha. İmandan sonrakilerin hepsinde zaten teslimiyet adı önemlidir. Neden? Çünkü vahye dayalı. Vahide geldiği gibi kabul etme zorundasın. Vahiy de az önceki derste de anlattığım gibi mantuku, mefhumu anlatabildim mi? Ondan sonra Allah mı o mefhumu yüklemiştir, Resul mü, onlardan gayrı mı? Bunlar sizin yani sağlı sollu hangi meseleye girerseniz girin beraberinizde götürmeniz gereken aletlerinizdir, edevatlarınızdır. Yani bu kaide bir şeyde uygulanır, gerisinde uygulanmaz diye bir şey yok. Bu verdiğim kaideler, küllü kaide her mesele için geçerli olan budur. Ondan sonra siz akla bu mevzuda verilen görev icabında bazı meselelerde içtihat diyebileceğimiz üst boyutta mesela kıblenin bilinmeyen yerde akıl ile takdiri tayini mümkün. Yanılmış da olsan önemli değildir. kişiye verilen, kişiye bırakılan anlayış vardır ki devamlı size onun o gibi sorularda da hissettirdiğim gibi. Mesela kulun Allah'a en çok yakın olduğu yer secdedir. Binaenaleyh orada duayı çoğaltın diyor. Hemen diyor ki hocam diyor ben diyor Türkçe yapabilir miyim diyor. Ben dua edersin. E Arapça mı Türkçe mi diyor. Dua edersin. Ha, şimdi ben neden böyle cevap verme zaruriyeti hissediyorum? Çünkü ne Türkçe izin olduğuna dair bir haber var. Tabii. Bundan önce aklımla benim makul kabul ettiğim şey bende kalmalı. Anlatabildim mi? Doğruysa da yanlışsa, isabetliyse de değilse de bu bende kalmalı. Ha, ondan ötesi de sana kalmalıdır. Ben tutup farklı bir izaha gitsem canım bu adam Türk veyahut Kürt. Ana dilinden başka bir dil bilmiyor. Duaysa nasıl edecek bu adam? Gibi münakaşa ortamı oluşturmak gerekmiyor. Kişisel karar verilmesi gerekenle topluca karar verilmesi, naslara dönük teslimiyet hep birbirinden ayırt edilmelidir. Aynen başka yerde de misal verdiğim gibi ayakta kılamayan ne yapar? Oturur. Ama ne zaman oturabiliriz? Onu ben bilmemiştim. Nasıl ayakta duramazsan? Değil mi? Sen ne zaman ayakta duramayacağını anlarsın. Onu ben senin için takdir edemem. Ha. Bu ölçüler kişinin sorumluluğu. Neyden ne kadar sorumlu? Nereye kadar idrak? Nereye kadar teslimiyet? Akıl insanı sorumlu kılmakla bazı şeylere yetkili kılmaz. Bunu anladınız mı? Akıl bizi sorumlu kılar, yetkili kılmaz. Anladın mı ne dedim? Ne dedim? Akıl bizi bir takım şeylere yetkili kılmaz mı? Yani muhatap da katip değildir. Sorumlu kılar ama yetkili kılmaz. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Çünkü aklı sorumlu kılma, aklın insanı sorumlu kılması, yetkili kılma anlamında kullanamaz. Yani Kur'an'ı açıklamakla sen yetkili değilsin. Akıl sahibi olmaz, sana bunda yetki vermez. Ha, bunda yetkili olmadığını anlaman da aklın işi. Aynen, herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne havale edin. Şimdi Allah'a ve Resulüne havale etmenin anlamı ne? Allah'ın kitabı ve sünneti. Demin bizim naslarda onlara dönük muhatap oluşumuz önce mantukuna mefhumuna dedik. Mefhumu olmayan mantuk kişiler tarafından ona yüklenilen mefhumun yanında mantuk mefhuma mukaddemdir diyoruz. Bu sefer mefhumu olmayan mantuka havalede Allah'a ve Resulüne havale etme anlamındadır. O denli naslarda ihtilaf yoktur. Katiyetli olmaz. Ki az önce senin sorduğun yani birkaç anlama gelen kelimeler de. Neden? Çünkü külli kaidede daha önce de zikrettiğim gibi peş peşe nasıl eklediğime dikkat edin. Ha. Onlar اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Kur'an'ı akletmiyorlar, düşünmüyorlar mı diyor. Eğer o öyle olmasaydı, yani beşer kelamı olsaydı, kısa geçiyorum, yani beşeri falan birdenbire böyle dediğim için, onda birçok çelişkili birbirine tezatlı hükümler bulurdunuz diyor. Şimdi bu Kur'an için kullanılan ifade mutlak mı? Mutlak bir ifadedir. Çünkü kitap da demiyor. Efela yetedebberun ayatillahi demiyor burada. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Tefekkür etmiyor, tedebbür etmiyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından olsaydı, yani beşer kelam olsaydı, o zaman içinde birbirine çelişkiler olurdu diyor. Bu ne anlamı taşır? Yanlış anlaşılabilecekler hangileridir biliyor musun? Hakkında mefhumu gelip de onu sap dışı edip kendi mefhum yükleyendir. Bunu anladınız mı? Ne dedim Cavit? Yani hakkında mefhumu gelip bu mefhumu... Ama başlığı söyle. Yanlış anlaşılmalar değil. Yanlış anlaşılmaya müsait naslar hangileridir? Hakkında mefhum, hakkında mefhum gelmiş de o mefhuma itibar etmeyenler onda ihtilaf ediyor. Hepsi böyledir bakın. Öncekiler için mazur olabilir. Nas'ın delilin ona ulaşmayışıyla. Adamlar tutuyor bir baş meselesinde ihtilaf ediyorlar. Halbuki hakkında mefhum gelen bir nas. Eşleriniz sizin tarlalarınızdır. İstediğiniz gibi gelin. Bunda ihtilaf ediyorlar. Halbuki hakkında mefhum gelen bir nastır. Eşlerinize dokunduğunuzda, hanımlarınızda birisi bunu hakiki anlamda alıyor, birisi kinaye olarak anlıyor. Halbuki hakkında mefhum gelen bir nastır. Katiyetle hakkında mefhum gelen bir nasta insanlar ihtilaf etmemiş bak. Onu kendi haliyle bırakmışlar. Mefhum gelmeyen, değil mi? Mefhum gelmeyen. Mantıkıyla kalanlarda. Onlar da ihtilaf edilemez mi? İnsanlar ihtilaf üretebilirler. Hakkında söz edilmemesi gereken en çok olan mesela kıyamet emareleri hakkında. Şerhlere baktığınızda o kadar rastgele sözler edilmiş ki bazen oldu diye bilinen bir şey seneler sonra olmadı diye anlaşılıyor. O zaman daha önceki sohbetlerde de hatırlayacaksınız. O meseleler kendi kendini beyan eder. Kendi haline bırakın. Farklı bir anlama geliyorsa o mutlak kendi kendini açacaktır. Bazı şeylerin olacağına mesela bir sene olmadı. Bu Metal Fırtınası kitabını duydunuz mu? Birileriyle Metal Fırtınası meselesini konuşuyoruz. Ya hocam işte bunlar senaryo. Yani komplo senaryoları. Teorileri falan şeklinde gidiyor. Dedim aslında bizim komplo teorisine ihtiyacımız yok. Bir şeylerin olabileceğini düşünerek tedbirler, yöntemler yani oluşturma. Dedim bizim buna ihtiyacımız yok. Bizim inanmamız hasebiyle bize gelen haberler bunlara karşı uyanıklılığımızı harekete geçirecek açıklıkta ve nitelikte. Mesela nasıl dedim? Dedim bu 86 senelerinde Yahudiler yeryüzündeki Yahudileri İsrail'e göçmeye teşvik ettiler. O sırada da Habeşistan'dan iki tane siyahi yani kavim, Yahudi kavim olarak İsrail'e göç ettirilmek istenildi. Tabii bir sürü münakaşa falan akabinde bir hocalardan birisine dedi ki ya şeyh iş kızışıyor. Bunlar İsrail'e yığılıyorlar. Artık bir tedbir almak gerekmiyor mu? Dedi bırakın onları oraya getiren kaderleri. Ve orada öldürülecekler. Şimdi bu sözü yakaladıktan sonra düşündük. Hadisler orada dehşetli bir harbin olacağını söylüyor. Bu şimdi sünnetullahın tecellisi. Bizim irademizde değil. Biz onların oraya gelmesine mani olamazdık. Ama sorumluluğumuzu atabilirdik. Yani Adem Aleyhisselam daha yaratılmadan önce Allah ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Ondan sonra Adem'i yaratıyor. Meleklerin ona secde